Далей у студыі Алена Ціхановіч, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Пятая біяграфія Лукашэнкі, напісаная Міколам Жыгоцкім, выйшла накладам усяго 50 экземпляраў. Бракуе грошай. Ноч на мосце Нямцова ў Маскве правяла наша карэспандэнтка Александра Дэнько. Іслам Карымаў выйграў 4-ты тэрмін. Чым падобныя выбарчыя методыкі і сітуацыі Узбекістану і Беларусі? Заставайцеся з намі. У Бабруйску прастойвае завод масавых шын акцыянернага таварыства «Белшына». Працоўных адправілі ў адпачынкі ды на падшэфнае сельгаспрадпрыемства. Пра спыненне вытворчасці паведаміў старшыня суполкі Беларускага незалежнага прафсаюзу на Белшыне Артур Міхалап. Пока информации мало, все окутано большим мраком. С 25 по 1 число завод ЗМШ стоит сборочная цеха. Лідарка кампаніі «Наш дом» Вольга Карач у інтэрв'ю «Свабодзе» паведаміла, што да 1 красавіка гэта грамадская арганізацыя прыме рашэнне пра кандыдата і пра магчымасць удзелу ў выбарах. Таму мы просто абмяркоўваем наогул, якая пазіцыя нашага дома па прэзідэнцкіх выбарах і ці будзе кандыдат ці не, і хто гэта. Але, як я ўжо казала, дагэтуль такія гарачыя спрэчкі, таму я нават імёнаў не хацела б зараз называць. Самае галоўнае пытанне ў нашай спрэчцы – гэта пытанне выніка. Уладзімір Пуцін вядзе гангстарскую вайну, а Лукашэнка яго моцна здзівіў. Пра гэта ў інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў лідар літоўскай апазіцыі, былы прэм'ер-міністр краіны Андрус Кубілюс. Вось як ён адказаў на просьбу «Радыё Свабоды» ацаніць міратворчыя намаганні Александра Лукашэнкі. Ну, самае главнае, што он не стал абсолютно лояльным клиентом Путина во время этого конфликта и показывал хотя бы в риторике свою самостоятельность. Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў патрабуе знайсці і пакараць гандляроў з цяжкамі СССР. Ён даслаў заяву на імя начальніка УС Віцебскага аблвыканкаму і паведаміў пра факты неаднаразовага з'яўлення невядомых асобаў з чырвонымі сцяжкамі каля гандлёвага цэнтру «Авіком» у Віцебску. Да заявы Павел Левінаў прыклаў фотаздымкі хлопца і дзяўчыны, якія 20 і 25 сакавіка прапаноўвалі мінакам купіць сцяжкі – таксама дэманстравалі паперку са словамі «народжаны ў СССР». Деяния я их расценил как несанкционированное массовое мероприятие в качестве пикета, потому что они нахально пристают гражданам, мешают их проходу и вот суют эту же символику. Я бы очень хотел посмотреть на действия милиции, если бы какие-либо граждане вручали именно нашу белорусскую символику, бело-красно-белые флаги, да, которые не несут никакой опасности государству. А деяния этих лиц с вручением и навязыванием вот этой советской символики, я полагаю, несут угрозу национальной безопасности Республики Беларусь. Это мы видели, видим, что сейчас происходит в Украине. И я не хочу, чтобы в моей стране происходило так же. Поэтому жду реакции органов внутренних дел. Былы музейны супрацоўнік Мікола Жыгоцкі выдаў чарговую біяграфію Александра Лукашэнкі. Пачынаючы ад канца 90-х, гэта ўжо пяты дапрацаваны збор дакументальнай хронікі ягонага аўтарства. Адметна, што кніга «Александр Лукашэнка. Жыццё і дзейнасць» арыентаваная на беларускамоўнага чытача. Кніга выйшла сігнальным накладам 50 асобнікаў, бо паводле аўтара было складана знайсці фінансаванне. Я тут шукаю спонсора, потом мы, может, выдадим еще. Банк отказал мне, Беларусьбанк, потому что сейчас собрали за грошима тяжко стало. Забронили. Шукаю спонсора. Если найду, тогда мы выдадим еще 50. Ва Узбекістане чацвёрты раз пасля здабыцця краіны незалежнасці прайшлі прэзідэнцкія выбары. Змены ўлады не адбылося. Сёння ЦВК абвясціў перамогу Іслама Карымова. Сітуацыя ва Узбекістане і ў Беларусі мае шмат падабенства, улічыць юрыст і праваабаронца цэнтру «Вясна» Уладзімир Лапковіч. Ситуация в Узбекистане и в Беларуси, тут есть як подобенство и шмат адрознення. Ну, подобенством, безумовно, является бессменный лидер, який обирается на выборы, які ніхто не признає. В країні отсутнічує виборчий процес, але і те, що і у Узбекистане, і в Беларуси є політичне ув'язнення. І серед їх шмат правооборонців. У Празе сёння сустрэліся тры калёны амерыканскага канвою. Вайскоўцы рухаюцца па тэрыторыі Еўропы з Прыбалтыкі, дзе праходзілі вучэнні на сваю базу ў Нямеччыне. Пра тое, як чэхі надзвычай чуллівыя да чужых танкаў сустракаюць гэты ўзброены канвой, неўзабаве ў праграме. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. У Бабруйску прастойвае завод масавых шын акцыянернага таварыства «Белшына». Працоўных адправілі ў адпачынкі ды на падшэфнае сельгаспрадпрыемства. Вытворчасць спынілася яшчэ 25 сакавіка, але вядома пра гэта стала толькі цяпер. Аднавіць працу плануюць на пачатку красавіка. Паведамляе Андрэй Белагубаў. Пра спыненне вытворчасці паведаміў старшыня суполкі беларускага незалежнага прафсаюза на Белшыне Артур Міхалап. Актывіст кажа, што прычынаў прастою ён дакладна не ведае. Пока інфармацыі мала, все акутана большым мраком. З 25 па первое число завод ЗМШ стаіць зборачная цеха. Хто гаворіць, што просто нету збыта, поэтому остановілі. Ніякой остановкі речі не было, просто раз остановілі все. Половину людей отправили по среднему в подшефное хозяйство, а остальная половина на две трети. Там ремонтные дни, якобы уборка территорий. Про простой кажуть и працоўныя заводу. Один из них поведомил. Ну или сбыта нету, либо сырья нету. Остался работать там сейчас у нас только каландровый цех. Он делает обрезинку на другие заводы. Сборки стали все. Кого в колхоз по среднему? В нашей сборке было 10 человек. В третьей сборке там 20 человек. А остальных домой. Не за свой счет, а за две трети. До этого тоже было непонятно, что то система забита, то чего. Вот он нету, через пень колоду, короче, работали. У администрации признают, что завод массовых шин не працуе. Причину простую не называют. То, что он стоит до первого числа, ну а по причинам и уточните у высшего руководства. Есть тут люди уполномоченные общаться с прессой. Сказал один из супрацовников предприемства. Спроба высветлить обставины простою вытворчасти засталися марными. На заводе массовых шин працуе некалькі сот человек. Ён вырабляе широкий спектр покрышек для автомобилей. У официальных крыницах регулярно поведомляют про модернизацию вытворчастей акционерного товариства «Белшина». Год тому активисты заводской суполки Белорусского незалежного профсоюза заявляли про массовое скорочение працовных. «Белшина» – наибуйнейшее предприятие Могилевщины. От ягоной працы залежить пополнение регионального бюджету. Про проблемы на предприемстве официальные границы поведомляют зредку. Вядома, что у лику многих предприемств региону, якія продают продукцию и набывают сыровину на российском рынку, про резкую девальвацию российской валюты потерпела и Белшина. Чыстыя страты аднаго з флагманаў беларускага машынабудавання акцыянернага таварыства «Амкадор» па выніках 2014 году склалі амаль 100 мільярдаў рублёў. Зноў, як і ў папярэднія гады, кіраўніцтва прадпрыемства адмовілася плаціць дывідэнды акцыянерам. Настрой акцыянераў ясна дэманструе колькасць удзельнікаў штогадовага сходу, які прайшоў на «Амкадоры» ў канцы сакавіка. З амаль 3000 акцыянераў на сход прыйшлі толькі 10 чалавек, прычым зноў не з'явіўся старшыня рады дырэктараў Александр Шакуцін. Частка акцыянераў, якія бралі ўдзел у сходзе, вырашылі звярнуцца ў пракуратуру з патрабаваннем правесці праверку дзейнасці кіраўніцтва акцыянернага таварыства. Юрась Беленькі, які ў свой час працаваў на заводзе «Ударнік» і быў намеснікам фінансавага дырэктара прадпрыемства «Амкадор Траст», які ўваходзілі ў склад «Амкадору», сказаў, што цяперашнія праблемы прадпрыемства звязаныя з адыходам ад рынкавага курсу. Раней, калі я працаваў, у тыя часы «Амкадор» выбраў правильную стратегію знижение разрыва вот этого технологичного захода. И было именно важно сильное сотрудничество с заходными компаниями. Мы все керовники разных уровней побывали на учебе на Заходе. Я вот сам в Британии месяц учился. Потом прошли стажировки инженерные. И фактически уже стали выпускать готовую продукцию с маркой, скажем, вот, «Бомах» фирма немецкая и «Амкадор». То есть это все уже как бы было доведено до довольно высокого уровня якость продукции. Когда пришел Лукашенко на владу, и он покликал керамистов «Амкадора» в 95-м году и загадал разорвать контракты с Заходом и переориентироваться на Россию. Вот эта стратегия, вот она теперь дает выник. То есть комплектация идей неякостная, как белорусская, так и российская. Продукция этого неякостной комплектации продается вот и в России. Пока что она больше не там куплялась, пока у России больше, то есть гроши, ну, достаточно было, это только гроши по мнению. Так, тут одразу начали с «Амкадора» великие проблемы. И это прогнозовалось, я про это еще году 15 назад сказал. То есть это абсолютно прогнозуемая была ситуация. Сгадывая Юрас Беленький. Новыя законы пра інтэрнэт-СМІ, сякера ката ці дамоклаў меч? Ці спрыяе дзяржаўны кантроль датрыманню прафесійных стандартаў? Ці варта наогул адключаць каменты да артыкулаў у інтэрнэт-СМІ? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар сайту «Радыё Свабода», пісьменнік Сергей Дубавец, рэдактар сайту «Тутбай» Марына Золатова і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Слухайте пазней у эфіры. Беларусі ў першую чаргу трэба зруйнаваць усе помнікі Леніну. Перакананы літоўскі палітык, былы прэм'ер гэтай краіны Андрус Кубілюс, з якім «Свабода» пагутарыла пра адносіны Літвы і Беларусі, пра расейска-украінскі канфлікт і расейскую пагрозу Літве. Інтэрв'ю вы можаце знайсці на нашым сайце, а зараз некалькі выбраных адказаў. Вось як Андрус Кубілюс адказаў на пытанне, ці варта запрашаць Александра Лукашэнку на саміт усходняга партнерства, які адбудзецца ў Рызе. Во-первых, конечно, мы пока что не знаем, как этот саммит будет проходить. Мы сами пытаемся уговорить и всю Европу, чтобы на этом саммите была бы более амбициозная политическая программа. Пока что то, что мы слышим, там будут обсуждаться только какие-то чисто технические вопросы про либерализацию визового режима и какая-то там перспектива самой программы восточного партнерства. Мы думаем, что должно быть гораздо более амбициозно, особенно по отношению к Украине, Грузии, Молдове, ясно показывая, что им открыты двери для будущего членства в Европейском Союзе, если они будут успешно проводить свои реформы. И, конечно, сама эта программа, она будет развиваться в том плане, что будет иметь разные подходы к разным странам, в зависимости от усилий самих государств, как, скажем, Беларуси или там Азербайджана, и сама программа восточного партнерства, она будет приспосабливаться к этому. Нужно ли приглашать? Здесь это очень такой чувствительный дипломатический вопрос. Я бы требовал большего со стороны господина Лукашенко, не только в его международной политике, там, но большего в его домашней политике. То есть по отношению к правам человека, по отношению к выборам, к политзаключенным и тому подобное. То есть надо ставить очень ясные условия для того, чтобы в этом Рижском саммите Беларусь могла бы быть представлена на его уровне. Мы таксама запыталі спадара Кубіліса, ці лічыць ён мэтазгодным удзел беларускай апазіцыі ў выбарах прэзідэнта 2015 году, або удзел апазіцыі ў іх толькі дадасць легітымнасці Лукашэнку. Я думаю, что объединение всегда является сильной стороной любого участия в выборах. Мы выигрывали выборы тогда, когда мы объединялись. Это лишь нашего опыта. И просто потому, что, особенно в ваших условиях, избирателям нужно показать свою силу. Если этого не будет сделано, они просто не поверят, что что-то можно изменить. А если они не поверят, они не очень сильно будут участвовать на этих выборах. Это мое очень простое заключение. Второе, конечно, ну, сами выборы, там, как вкладываются бюллетени в урны, это дело технологий. Но очень важно, чтобы господин Лукашенко не только позволил бы честные вот эти уже технические выборы, и чтобы не пытался пересчитывать голоса на свою пользу, но чтобы создавались условия и для того, чтобы люди могли бы сделать для себя ясный выбор, имея полную информацию. То есть свобода слова, свобода информации является неотъемлемой частью всего выборочного процесса. В Беларуси нет ни у кого уверенности, что эти выборы могут хоть каким-то образом отличаться от выборов 2010 года. Есть ли смысл все равно участвовать в оппозиции? Всегда есть смысл. И надо действительно, надо объединяться, надо требовать нормальных условий от господина Лукашенко. И все равно, я думаю, что процесс вот того, что мы говорили, он, конечно, достаточно сложный. Вот разложение этой Российской империи, он займет какое-то время. Но продвижение Украины в сторону Европы, открытие глаз в Европе, которое происходит тоже. Я думаю, что это приведет к тому, что в какое-то время и вопрос о честных выборах в Беларуси будет ставиться гораздо более серьезно. Сказаў у інтэрв'ю радыё «Свабода» літоўскі палітык Андрус Кубілюс. Расія, якой няма ў тэлевізары. Журналістка «Свабоды» Александра Дынько накіравалася ў гэтую краіну, каб даведацца, ці праўда ўсё тое, што нам даводзіцца чуць па расійскіх каналах. Сёння пра яе апошнія свежыя маскоўскія ўражанні. Добры вечар. Відаць, самае найскравае ўражанне, якое засталося ў мяне пасля поездки в Москву, якая сегодня завершится, и, напевно, может быть, подведя рысу под моими высновами после поездки в Россию, это тое, те встречи, те размовы, те мои назирания, якія я вынесла с места забойства Немцова, это Москворецкий мост. Напевно, ведают наши слухачи про то, что две ночи за пар нечто отбывалось на этом месте. Первый раз вандалы разгромили такі грамадскі мемарыял, выкінулі кветкі, пакінулі там абразлівыя надпісы, і гэта адбылося ўначы. На наступную ноч якраз такі ўлады, маскоўская мэрыя вырашыла разабрацца ўсё ж такі з тым, што адбываецца на гэтым месцы, і павывозіла проста адтуль усе кветкі. І грамадскія актывісты ў Маскве на наступны дзень абвясцілі нават збор сродкаў, людзі прыйшлі са сваімі кветкамі, і некалькі дзясяткаў метраў кветак на гэтым месцы зноў вярнуліся надпісы «Немцов мост», «Борис», «Пропаганда убивает». І першы раз я якраз такі захацела паглядзець, што адбываецца на гэтым месцы уначы. Я прыйшла туды прыблізна о 12 гадзіне ночы, бо былі падазрэнні таксама, што і гэтую ноч можа нешта адбывацца. Там яшчэ былі людзі, збольшага гэта былі грамадскія актывісты, якія туды прыйшлі. Прыходзілі маладыя людзі, якія прыносілі туды кветкі, запальвалі знічкі. Але людей, на самом деле, было не так шмат. Машины спынялись, люди просто включают аварийную сигнализацию на этом месте и спыняются, как поглядеть. И два таких дивных выпадки со мной здарилось на этой мосте. Когда я засталась, я там одна уже, до меня подошли два хлопцы, которые представились как Шкунцева. И вот они меня стали пытаться, что я роблю у ночи на этом мосте. Чому? И они разумеют, что отбылась некая трагедия, и это саправды может быть местом памяти, а лишь мемориал на Троекуровских могилках, и не треба тут робить варту и стоять тут кожную ночь. Вы зразумели, что это просто некие такие, скажем, дежурные? Так, пасля мне патлумачылі, яны рабілі выгляд, што яны звычайныя людзі, якім проста цікава даведацца, што тут робяць людзі так позна ўначы. Як яны сказалі, вот што ж гэта такое тут адбываецца, калі такі красівыя дзеўкі па начам тут гуляюць. А пасля мне ўжо маскоўскія знаёмыя патлумачылі, што найхутчэй за ўсё гэта былі так званыя ціхары, якія проста такім чынам спрабуюць вот падарваць, можа быць, салідарнасць і упэўненасць людзей у тым, што на гэтым месцы можна перабываць. Таму што я была там некалькі разоў, і людзі, ну, там ад 15 да 30 чалавек там заўжды ёсць, і плынь людзей там не спыняецца. Яшчэ адзін цікавы момант, які я хацела прасповесці, там сама ўначы стаяла жанчына, якая фотаграфавала такую шыльдачку грамадскую «Немцов мост». І яна пры мне кажа: «Нет, я не согласна с тем, что это «Немцов мост», опуская гэтую шыльдачку и ставить на яе знички. И скажем мне, что вот мне не нравится «Немцов как политик», я считаю, что этот мост должен быть москворецким. Я так само назирала, калі на наступный день, уже у день пришла на гэты мост, там было нашмат больше людей, было нашмат больше кветок, люди стояли, помеж собой размовляли. Александра, а ці абмяркоўваюць люди тыя версии, вот официальные версии забойства Немцова, якія падаюцца прынамсі праз расійскія СМІ? Так, абмяркоўваюць. Ну, збольшага гэта тыя версіі, якія ўжо гучалі ў прэсе, людзі, якія больш радыкальна настроеныя, так і кажуць, што так, мы ведаем, што гэта зрабіў Путін, але мы не даб'емся праўды. Але я хачу зазначыць, што вот і тых людзей, якія спрачаюцца, якія кажуць, што ніхто не зрабіў нічога добрага, што не трэба ніякім чынам ушановваць ягоную памяць, што ён быў рабаўніком і што ён быў такім самым чыноўнікам, як і ўсе астатнія. І тыя людзі, якіх злуе асоба Немцова, злуе гэтая постаць, злуе тое, што ёсць грамадскі мемарыял у цэнтры Масвы, іх таксама вельмі шмат. І яны паводзяць сябе вельмі ўпэўнена і можна нават сказаць, што і агрэсіўна. Маскоўскія ўражанні Александры Дэнько. Сачыце за яе падарожжам на нашым сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода. Карціна дня за гадзіну. Міжнародныя падзеі і беларуская тэма. Галасы з месца і аналіз экспертаў. Мы пачынаем а 6 вечара. Для тых, хто не пачуў, гадзіна паўтараецца а 19 і 20 і наступнай раніцай а 7. Круглыя суткі ў інтэрнэце свабода.орг. У Празе сёння сустрэліся тры калёны амерыканскага канвою. Вайскоўцы рухаюцца па тэрыторыі Еўропы з Эстоніі, дзе праходзілі вучэнні на сваю базу ў Нямеччыне. Пра тое, як чэхі надзвычай чулівыя да чужых танкаў сустракаюць гэты узброены канвой, прыйшоў расказаць мой калега Ян Максімюк. Добры дзень, слухачам свабоды. Нагадаю, што гэты канвой ехаў з Эстоніі праз Латвію, Літву, Польшу, уздоўж усходняй межы Польшы, значыць, уздоўж межы з Беларусю, з Украінай. Потым на поўдні Польшы ён раздзяліўся на тры калёны, якія, скажам, трома рознымі шляхамі ўвайшлі у гэтую краіну. Вы маеце рацыю, кажучы, што чэхі вельмі чуллівыя да таго, якія танкі ездзяць іхняй краінай, бо яны помняць не так даўно, у 68-м годзе, савецкую акупацыю, калі там было тых сотні і тысячы танкаў раптам з'явілася. Ну, не толькі савецкі. Ну, ёсць былі... вялікая розніца, цяпер Чэхія сябра НАТА. Так, ёсць вялікая розніца, але ўсё роўна, як бы скажам, у Польшчы гэты канвой сустракалі, я б сказаў бы, з вялікім энтузіазмам. Вось, напрыклад, у Беластоку прыйшлі сотні тысячы людзей і фоткаліся з гэтымі вайскоўцамі амерыканскімі. У Чэхіі, як бы скажам, таксама быў энтузіазм, іх віталі наогул кветкамі і воплескамі, але былі таксама і людзі, якія не хацелі прысутнасці амерыканцаў, нагледзячы на тое, што Чэхія гэта удзельніца НАТО. Гэта значыць, у Чэхіі прывітаў крыху амерыканцаў і халодны душ, таму што супроць амерыканцаў выступіла камуністычная партія Чэхіі і Маравіі. Яна, можна сказаць, традыцыйна тут мае моцныя ўплывы, больш за 10% у Чэхаў. Гэта парламенцкая партія. І, напрыклад, кіраўнік гэтай партыі, ён намеснік старшыні чэшскага парламенту Войцех Філіп перад прыездам амерыканцкага сказаў, цытую, наступнае: «Праезд вайсковага амерыканскага канвою з балцкіх краінаў праз Чэхію ў Нямеччыну – гэта або правакацыя, або дурная ідэя, накіраваная на тое, каб сфальшаваць карціну вызвалення Чэхаславачыны пасля Другой сусветнай вайны». Канец цытаты. Ян, я памятаю, што ў свой час, калі мы чыталі ўспаміны, скажам, беларускіх вайскоўцаў, якіх пасылалі вось сюды ў 68-м годзе на так званую сяброўскую акцыю. Яны казалі, што чэхі хавалі кубкі, зачынялі калодзі, нельга было дапрасіцца вады. А як віталі амерыканскіх вайскоўцаў? І яны тут правядуць некалькі дзён. Чым яны займаюцца? Ці ім дазволена, скажам, ну, вот выходзіць у людзі, ці ім дазволена пайсці нават на піва ў Чэхі? Ну, тут, як бы, скажам, зараз зусім іншая сітуацыя, таму што гэтыя вайскоўцы, яны, іх улады запражаюць менавіта на піва ў Пардубіцах, гэтыя жаўнеры, вайскоўцы амерыканскія былі на піве, а з Прагі яны паедуць далей у Баварыю, будуць праязджаць праз Пльзень, дзе знаходзіцца славуты на ўсю Еўропу бровар. Мне здаецца, пакаштуюць піва амерыканскія вайскоўцы і там. Ну, а я дадам, што Пльзень, гэта вядомы факт, што Пльзень у часе другой сусветнай вайны вызвалялі амерыканскія войскі, і адной з мэтаў візіту ёсць таксама пакланіцца помніку на гэтым месцы. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. У Бабруйску прастойвае завод масавых шын акцыянернага таварыства «Белшына». Працоўных адправілі ў адпачынкі ды на падшэфнае сельгаспрадпрыемства. Лідарка кампаніі «Наш дом» Вольга Карач у інтэрв'ю «Свабодзе» паведаміла, што да 1 красавіка гэта грамадская арганізацыя прыме рашэнне пра кандыдата і пра магчымасць удзелу ў выбарах. Былы музейны супрацоўнік Мікола Жыгоцкі выдаў ужо 5-ю біяграфію Александра Лукашэнкі. За праблемаў фінансавання кніга выйшла толькі сігнальным накладам 50 асобнікаў. Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў патрабуе знайсці і пакараць асобаў, якія ў горадзе гандлююць сцяжкамі СССР. На думку праваабаронцы, такія дзеянні нясуць пагрозу суверэнітэту Беларусі. Застаіцеся на хвалях Радыё Свабода. Добраахвотны летапісец жыццадзейнасці першага і пакуль адзінага прэзідэнта Беларусі былы музейны супрацоўнік Мікола Жыгоцкі выдаў чарговы панегірык пра Лукашэнку. Пачынаючы ад канца 90-х, гэта ўжо 5-ы дапрацаваны збор дакументальнай хронікі ягона аўтарства. Адметна, што кніга «Александр Лукашэнка. Жыццё і дзейнасць» арыентаваная на беларускамоўнага чытача. Да спадара Жыгоцкага наведаўся наш корэспандэнт Ігар Карне, які зараз з намі на сувязі. Ігар, што падштурховае аўтара, які вядомы найперш як даследчык працы Якуба Коласа, брацца за такую справу? Сам спадар Жыгоцкі расказвае, што, так бы мовіць, піетэт перад прэзідэнтам не беспадстаўны. Ён гэтак сама нараджэнец Шклоўшчыны, таму лепш за іншых, як ён казаў, калі мы з ім сустракаліся, адчувае сілу, якая выштурхнула земляка на вяршыню ўлады. Падчас наведвання малой радзімы, як сказаў спадар Жыгоцкі, ён рэгулярна сустракаецца з Галінай Радзіонаўнай, жонкай Лукашэнкі, і нават захоўвае ейны аўтограф на адной з кніжак, які ён атрымаў, ну, недзе гадоў 10 таму. Ну, а на пытанне, для чаго ён піша, чаму не толькі Якуб Колас ягонай творчасці фігуруе, ну, кажа, піша для таго, каб паказаць Лукашэнку чалавечным, а не такім, як яго апісуюць нячэсныя аўтары. Ну, я вам скажу, вот творчасто, многа яго, вот гэтай кніжкі я чытаў, ну, ну, столькі гразі льюць на яго, патым не патрэбная гразь для чугаю, ну, ўжо даць там за ўваву правільна, ну, абы што, мне не спадабалася дужа, патаму што калі ўзяць Калінкі, наш Шараметаны, случайны прэзідэнт выдалі, потом вышел Карбалевич, выдал, и выдала еще «Шкловская страсть», это Павлова, помню. Федута, правильно, что-то он там писал. Но я пошел уже по другому шляху, не лез дуже в политику. Ігар, ці вядома, якая реакция на книги Жыгоцкага у самого Лукашенки? Ну, реакции такой наупростовой ніякай нема, а сувязь с головным героем у Миколы Рыгоровича больше такая однобаковая. Ну, один, як ён прызнаўся, што пасля першага творчага эксперыменту ў 1997 годзе пра старэйшага сына Лукашэнкі Віктара на адным з сігнальных асобнікаў, такого альбомнага фармату, нават не столькі як кніжка шла, і назва такая таксама, скажам так, дастаткова прамалінейная, Александр Лукашэнка, прэзідэнт Рэспублікі Беларусь. Так вось ён атрымаў аўтограф ад чытача номер адзін, якім, ну, так бы мовіць, прыкрываецца і дагэтуль. У прыватнасці, гэта дазваляе на не асабліва ўзгадняць змест у ідэалагічных інстанцыях. Крестаюсь, то, что он мне, тут он мне подписал уже, видите, Жигоцкому с уважением расписал все тут. Ну, так я уже думаю, даже подобается, что я пишу. Так я и пошел далее, так сказать, немного, где-нибудь и самостойно уже крыху, может, порушаю. Ну, думаю, ладно, хай уже будет, потому что, думаю, працевал столько, верно, и охота, чтобы он хоть не вылил всю книжку в ней, разумеется. Ігор, а хто оплачує видатки на такого кшталту літературу? Видатки якраз це одна з таких болючих проблем, які переживає досить гостро Микола Жигоцький. І він якраз нарікає, що держава не надто зауважає його старання, де не хоче укладати у такого кшталту літературу. Фінальний наклад опошньої книжки складає всього 50 особників, і ось ці гроші видаткував приватний бізнесовець, і тепер господар Жигоцький зайнятий якраз тим, що шукає нових спонсорів. Я тут шукаю спонсора, потом мы, может, выдадим еще. Банк отказал мне, Беларусьбанк, потому что сейчас, правда, за грошима тяжко стало. Забронили. Шукаю спонсора. Если найду, тогда мы выдадим еще 50. Ну, такая тема, что можно запускать еще. 50 особников, кольки, коли не сокрыт, конечно. 9 миллионов. А для державы, то это сейчас 9 миллионов. Когда придешь, слуховый аппарат купить, он стоит 3 миллиона 4. А, елки. Ну, а отсутність грошей ніяк впливає на імпет автора? Ну, виглядає, що не особливо впливає, бо Микола Григорович у свої 75 років виглядає достатково бадьоро і планує нові книжки, каже, що якраз опошня подія вимагає збирати матеріал про президента-миротворця. Буду працювати ще. Тепер от на українських цих подіях. І це, ну, він набирає голоси, так? Миротворцем став, і він, звісно, голосів набере. Плани є такі, що треба ще додати немножко. Ми скоротили, прижали її. Що хочу дати от тут виказування Олександра про своїх синів, і тут немножко матеріал з його біографії. Далі ще немножко буду працювати.